Det är, ja, kalas idag. Kalas idag. Det är, vilket avsnitt är det? 10! Jag vill ha tumlevel här. Pum, 10. Hur firar du att det är avsnitt 10? Nej. Nej. Jag firar det innerst inne. Ja. Det är, mitt hjärta. Det är härligt nog, tycker jag. Jag firade med ett värmeljus. Ja, jag ser det. Fint. Mm, det ser ju inte ni som lyssnar, men jag har ett värmeljus här. Till att ta bort det råa, så att säga. Ja, precis. Tänkte det är kyligt nu. Det är kyligt. Det är kyligt nu. Idag ja, är ju dagen och vintern verkligen kom på real. Vi kanske bara ska säga att det här är kranen. Med dig, Fredrik Haglund. Ja, det är det. Och med dig, jag tycker... Emma Pall... vi tar om den här. Jag är så värdelös efter det. Och med dig, Emma, jag tycker inte om Snö Palmqvist. Ja. Kära dag. Ja, vi gick lite händelserna före här nu. Ja, det gjorde du. Ja. Men det gör ingenting. Nej, det. Så får man göra det när det är specialavsnitt. Ja, exakt. Så himla special. Ska vi ta det direkt där? Det är avsnitt 10. Vi har ju pratat om att vi ska göra 10 avsnitt och sen utvärdera. Och jag har ingen utvärderingsblankett på det sättet som man kanske skulle haft. Fick en idag på jobbet. Vi skulle utvärdera vårt arbetssätt och så vidare. Kunde kanske använt den? Ja, det kanske du kunde. Ja, kanske men kunde. Synd, nu blir det inte så. Nej, det blir inte så. Nej, och nu är det spännande. Är det här sista avsnittet eller är det inte? Nej. Vi tycker väl om våra röster lite för bra. Ja, för det är inte så att vi fått röst med mejl. Snälla, fortsätt, snälla. Som man kanske önskar. Vi har fått så många mejl. Vi läser varenda ett. Ja. Nej, men vi har ju pratat om en julspecial. Och det har ju ni faktiskt ni ringt, eller ringt in. Har ni inte gjort det? Vi hade en telefon. Ni kan ringa oss på 0. Ja, nej, du kallar nu ditt nummer. Nej, det har ju faktiskt mejlats in och sagt: oh, snälla, ha en julspecial. Det kanske inte så många som mejlat det. Det kanske bara är en. Men för den enda personen så är vi som fina människor gör en julspecial. Ja, precis. Och vi pratar även också om en nyårsspecial. En årskrönika, det tycker jag ska bli. Ja, det tycker jag är härligt. Och då kommer vi också fram till sådär att det är ju inte så många. Det är inte så långt kvar till jul. Nej, inte. Det nalkas ju. Det nalkas ju. Ja, det är 3 veckor idag, eller? Ja, det vet inte jag. 4, 3, 4. Det är den 3:e. 23:e. Julafton är 24:e. 24:e julafton, inte 23:e. Sa du 23:e? Ja, det gjorde jag. Ja, ja, det är inte så lätt. Ja, då är det alltså 21 dagar. Hur många veckor går det på 21 dagar? Ja, nu låter det som en matteuppgift som... 3 är det så. Det är ju 3 veckor kvar till julafton. Vad härligt. Och det har ju kommit, men då kör vi ju fram tills, alltså vi kör på här nu. Och så får vi utvärdera vi efter årskrönikan. Ja, så gör vi. En high five eller något, eller tummen. Ja. Men det här med jul, va? Nu idag kände jag ju verkligen att nu kom vintern på riktigt här. För här snöar det fruktansvärt mycket nu. Det vräker ner. Det snöade visserligen innan i veckan också i Eksjö där jag jobbar. Men nu idag, oj, och det var kallt. Och det här, jag har satt upp pyntat idag tillsammans med en elev. Vår skola. Det var väldigt vackert blev det. Citat. Det ser ut som en zigenarjul, sa han och skrattade. Och var nöjd för det. Okej. Ja. Nej, men så jag har ju hamnat i stämning här. Men jag vet ju att du... hatar ju det här. Kan du berätta lite om det? För jag tycker det är roligt. Förlåt. Nej, men alltså, jo, du kan tycka det är kul. Men på riktigt så är det ju så här att hela jag mår dåligt. På riktigt. Alltså jag mår väldigt mycket sämre. Jag blir arg nästan hela tiden. Alltså på riktigt. Jag känner inbords att jag mår inte bra när det är så här kallt. Och så här halt. För första dagen det var halt. Eller det var så här slaskigt. Det var svin. Det var förra veckan. Mm. Då skulle jag gå hem från skolan och så var det så här slask, världens slask. Och det gick inte cykla för det var också halt, det var så här på gränsen liksom. Ja. Så det gick jag med min cykel. När jag hade gått 2 steg så var mina skor helt fyllda med blask. Alltså, blask. Helt fulla. Och det var kallt var det också. Ha, så gick jag där och det bara flaff, så. Och sen när jag kom hem till mig, då ska jag gena över en liten gräsplätt. Mm. Och så var det skithalt där. Och jag bara, oj. Jag trillar nästan. Sen kommer det en liten gräsbit till. Mm. Vad gör jag då? Jo, då trillar jag där. I slasket. Och bara dyngsur och grusig och geggig och svor gjorde jag. Och arg var jag. Oj, ja. Första dagen det är så här, va? Ja. Nej, men det är inte kul. Och nu är det så svinkallt ute. Usch. Jag håller med om slasket. Slasket är ju det sämsta väderformen vi har i det här landet. Ja, den avskyr jag också. Är det, för nu är det ju torrt. Ja. Fast jättekallt. Ja. Och det är inte så mycket snö. Men det är ju svinkallt och väldigt och halt liksom. Men vad är det som händer inombords? Jag förstår ju inte det riktigt. För jag tänker så, ja, det är ju som det är. Det är kallt och så vidare. Men det går ju också att göra någonting åt många gånger. Eller jag vet inte. Ja, men, jo, det kanske går att göra någonting åt. Vadå liksom? Vad menar du jag ska göra? En varm tröja. Ja, men det hade jag. Ja. Det har jag. Men däremot har jag inte så bra vinterkläder. Men jag är på gång nu med det. Jag försöker lösa detta. Ja. Jag minns ju en gång. Det här är ju en diskussion vi har varenda vinter. Vinter har vi den här diskussionen. Och jag minns ju en gång när du hade ramlat och jag sa så här till dig, ja, men köp bättre skor då. Och då blev du totalt vansinnig på mig, för då hade du köpt ett par nya skor som skulle vara lite vintertåliga. Och så var det skithala, så du ramlade jättemycket i vintern. Ja, det var typ första gången jag verkligen köpte bara riktiga så här, det skulle vara vinterstövlar. Och de kostade i alla fall så här 1000 spänn. Och jag bara, nu har jag investerat i ett par riktiga vinterskor. Så var de svinhala, det gick inte gå med dem. Det är dåliga vinterskor då. De borde inte marknadsföra sig som vinterskor. Nej, men alltså det var ju att det var så här varmt. De var varma, men det var ju så här helt platta under. Ja. Det... Du skulle ha sån här, vad heter det, sån här man sätter under. Muddar, maddar. Dubbar. Ja, men det finns ju såna som man kan sätta. Ja, dubbar, eller? Nej, ja, men det heter någonting. Man kan spänna på. Isdubbar. Nej, man kan spänna på, det heter någonting. Moddar. Min mor brukar ha den när hon går på isen. Broddar. Broddar! Där satt den. Så heter det. Ja, men ja, det köpte alla min mamma, nej, min syster till min mormor var det förra året. Ja, hej och inte så intressant. Ja, men det är ju det du ska ha. Va? Det är ju det du ska ha. Ja, men alltså hur? Nej, men det är också det här att vinterskor är oftast så fula. Ja. Och jag vill inte köpa ett par fula skor för typ 1500 spänn. Här, hur kul är det? Jag har inte de pengarna och ska köpa ett par skor som är fula. Här är vi fruktansvärt överens. Det här med funktionella kläder, det är ju skitsamma om de inte är snygga. Så är det ju. Ja, och så är det. Och så är det med vinterjacka med. Därför har jag just nu ingen vinterjacka, utan jag har världens tunnaste jacka. Och har typ så här två stickade tjocka tröjor under. Så jobbar jag också. Och jag har ju men det är inget bra jobb egentligen att göra så. Och jag har ju vinterjacka, min syster frågade, men du har ju vinterjacka, för har du inte på det? Och då är det ju det, för att den är gul. Ja, jättekul. Alltså den är inte så här, det skiftar lite gult, utan den är ju den är så gul en jacka kan vara. Jo, jag vet. Ja. Ja. Ja. Vi behöver inte fortsätta tala om det här vädret. För nu är jag inomhus. Nu är det okej. Ja. Jag tycker bara det är intressant. Sista basen, att det är så intressant. Att någonting som gör mig så otroligt lycklig och glad. Jag blir ju varm hela kroppen och tycker det är underbart. Gör dig vansinnig. Ja. Jag skiljer oss. Det är ju för att allting blir lite jobbigare, tycker jag. Mm. Alltså det blir jobbigare att ta sig någonstans. Jag cyklar alltid i den här stan. Och då är det svinhalt. Jag vågar knappt cykla. För jag vet ju att jag är klantig och kommer trilla. Mm. Ja, och då är det så här. Hej, då ska man gå. Och då är det också jättehalt att gå. Och så tar det mycket längre tid att gå. Alltså, och så ska man gå och handla. Och så är det skitkallt och man fryser. Och, alltså allting blir mycket jobbigare. Ja, men tycker jag. Man måste klä på sig mycket mer kläder. Vad vackert ändå är. Vad vackert. Ja, men det väger verkligen inte upp. Oj, det blir så ljust och härligt. Nej, men det är, nej. Och barnen nej. Kan leka. Oh. Nog om detta, nog om detta. Hur var din... Jag skulle ju vara på bättre humör. Nej. Ja, det skulle det vara. Hur var din första advent? Kul fråga. Ja. Nej, jag gjorde ingenting. Nej, inget. Du inte firade med en liten lustebulle eller en puppekaka? Nej. Inte ens ett litet ljus. Jag har inget julpynt. Jag har ingen adventsljusstake. Nej. Vill du? Jag firade med att vi hade en ledig dag igår. Ja. Vi som jag och hon jag skrev uppsatt med. Ja. Men det var... För att vi... vi hade bestämt att vi skulle skriva i helgen. Och vi skrev i lördags hela dagen. Mm. Och jag var helt slut. För vi skriver ju varje dag då. Mm. Hela dagarna. Men så kände vi sen på lördagskvällen att nej, vi kanske skiter i att skriva på söndagen. Ja. Det gjorde vi. Det var bra. För nu har jag orkat göra mer idag. Jag tror inte jag hade orkat det idag om vi hade kört hela söndagen. Med. Man pallar inte. Det måste finnas tid för andning. Man måste få andas. Ja, fast samtidigt är det så här som sagt att imorgon... Så är det 2 veckor kvar. Sen ska det vara klar, liksom. Ja. Jag tror på er. Jag tror på er. Heja. Men det behöver vi inte tala om nu. Nej, det behöver vi inte heller. Nu. Det tar vi idag. Det var saker. Nej, men det är det så att det är din vecka. Jag brukar alltid fråga vad du gjort i veckan. Är det din vecka har upptagits av? Ja. Ja. Då lägger vi inte mer tid på din vecka, helt enkelt. Nej. Nej, nej det gör vi inte. Nej. Nej, vill du berätta någonting om din vecka? Ja, som en händelse. Ja, den har ju... Som vanligt, jag har ju haft släktträff. Det är väl det som har varit. Nej, jag har ju varit på... Det glömde jag bort att skriva upp. Jag har ju... Det har varit en... Oh, vilken helg det har varit. Hela veckan har varit väldigt fullt upp. Någonting varje dag. Sådär. Men på fredagen, då hade jag... Håll i nu. Jobb. Fest. Julfest med jobbet. Jag har ju aldrig varit på en jobbfest i hela mitt liv. Jag var på en, men det var på träffpunkten i Rörvik. Och det gick till så. Ja, vi har lite knytkalas, men Fredrik, du behöver inte ta med någonting. Underförstått, du är kille, så det behöver inte du fixa. Man äter lite mat. Och sen gick man därifrån, för då skulle de andra börja jobba igen. För det var typ på en rast. Så det var så mycket fest. Men det här var ju en riktig fest, va? Med det otroliga bra temat. Hatt eller slips? Hattfester är väldigt smart att ha. Ett tips till alla. Hattfester, det har varit på många gånger. Ja. Eller flera gånger. Men det är inte jobbigt. Och det är bara att ha en hatt. Men det blir väldigt roligt. Alltså, det är jobbigt för många. För att senaste hattfesten jag var på var det väldigt få som hade hatt. Ja, men det är tråkiga personer. Ja, faktiskt. Nej, men då skulle man ha hatt eller slips. Och jag kan tycka då. Att som kille då. De är nästan tvungen att ta hatt. För lite fikt. Och ta slips då. Och köra 17 slips. Ja, I så fall får man ha en tokig slips. Men det var vissa som inte hade det. Jag körde på min hatt från Albanien. Den är som ett äggskal. Ser ut som en ägg, upp och ner, vänt, halvt äggskal. Gjorde succé. Många som gick fram och kände på den tyckte vilken rolig hatt. Ja, den lät fantastisk. Ja. Men det var ganska intressant, för jag har ju som sagt inte varit på någon jobbfest. Och det här med folk som dricker alkohol också en hel del. Och jag tycker det är väldigt intressant med vuxna människor som dricker alkohol. Jag är alltid fascinerad av det. För jag är ju inte i sådana sammanhang. Därför att det plus gör detta. Så ska det bli en alkoholdiskussion igen? Nej, nej. Det var för lång förra veckan. Ja, den var för lång. Nej, det ska det verkligen inte bli. Nej, bra. Utan det här är bara nu konstaterande lite om hur det var. Jag ska försöka berätta lite hur det var utan att hänga ut folk. Sammanfattat så var det väl otroligt roligt att få se folk. Inte i ett jobbsammanhang utan... Kunna prata med dem avslappnat och skojigt och sådär. Och leka lite lekar och så vidare. Och då musikquiz och sådär. Och grejer och sådär. Och vi skojar och skrattar och sådär. Sen märkte jag idag. När jag kommer till jobbet idag. Då är jag tänkt att vad kul, vilka människor. Och man såhär, ska gå fram och skoja lite så här för den jargongen man hade då. Jag glömde bort att de var ju fulla. Det var ju inte jag. Så jag kanske inte kan gå bort så här. Tjena Eva! Ja! Och så dra det här. Ops, ingen heter Eva utan jag bara hittar på ett namn. Så det blir ju blir lite konstigt idag kunde jag tycka. Och gärna när jag kanske nämnde för någon så där. Ja, snyggt dansat. Om man ser på personen. Ja, och det var även lite också komiskt då, för det är en person som har tagit kort under kvällen. Som också på konferensen vi hade idag visar kort lite för här och var liksom. Och det var också så här lite konstig stämning. För det var vissa personer som inte uppskattade så mycket. jag tycker det är härligt. Men tummen upp för jobbfest. Det hela slutade med att jag och en till stod och dansade till Katterna Yo och E-Type klockan 2 på natten, medan de andra 2 skulle städa, men inte gjorde detta, för de gjorde, ja, stod och kollade rakt ut istället. Så kan det gå. Sen på lördagen hade jag släktträff. Det var blommaträffen. Den årliga blommaträffen. Jag missade förra årets blommaträffa. Det här är ju den stora... Det här är ju ett släkt jag tycker väldigt mycket om att umgås med. Jag tycker de är roliga och härliga på alla sätt och vis. Men man umgås ju inte så mycket. Släktvisa. Eller jag gör inte det. Nej, eller va? Alltså man umgås inte så mycket med sin släkt. Nej, gör du det? Verkligen inte. Gör du det? Nej, men... Nej. Du har väl sjukt mycket mer kontakt med dina släktingar än jag har med mina. Det här är någonting jag vill ta upp då, va? Du umgås väl ändå med en del lite grann ibland. Ja, det är ju min ena kusin på min mors sida träffar ju, vi har ju gemensamma vänner och träffar och vänner och sådär. Och vi firade midsommar ihop till exempel. Och så. Ja. Men det är ju många andra av mina kusiner som jag inte träffar, det kan ju vara på ett lite åldersskillnad sådär, men som jag tycker väldigt mycket om. Men det är så konstigt, för när jag pratar då med andra då, speciellt från kanske folk från andra som har rötter i andra länder och sådär, men också på andra ställen, så umgås de så vansinnigt mycket mer med sina släktingar, och att de hänger mycket liksom, har mycket mycket tajtare, och det är man inte i det Sverige, eller inte jag. Nej, det var ju min ena kusin har ju träffat på över ett år. Nej, men Fredrik, över ett år. Vet du att förra år... Nej, när var det? Förra året. Nej, jag vet inte. För 2... ett och ett halvt år sedan måste det vara. Ja, jättelänge sedan. Och då är jag och min syster och våran ena kusin som min syster börjat umgås med i vuxen ålder igen. Mm. Vi drog ihop en släktträff. Ja, just det. För att vi har ju inte träffats varandra. Det var ju kusiner som inte jag har träffat sedan 98. Det är för länge. Och då var det för att det var en begravning för min farbror. Ja. Vi har bara setts på begravningar typ sen, ja, och aldrig någonsin träffats sen dess. Och jag skulle typ inte känt igen dem på stan. Nej. Jag har kusiner som inte ens har känt igen varandra liksom. Nej. Men är inte det, ja, men det som är typ tuppligt, är inte det lite konstigt? Varför är vi sådana i Sverige? Varför tycker vi inte släkt är så viktigt? Ja, jag vet inte. För andra länder, det är ju som blod och vatten. Det är så här att liksom... Men alltså, jag tycker också att det är så här att... ska man också umgås med folk bara för att man är släkt, om man inte tycker att man har någonting med sig? Ja, men det är just det de gör i andra länder. Det gör man med vissa personer. Sina syskon till exempel. Så, sen har man ju saker gemensamt, men det är ju inte säkert alltid man är så jättemycket. Nej, men vadå? Alltså, nej, fast det är ju, jag tror att, ja, jag vet inte. Du vet, min mamma och hennes bror, nu hänger jag ut dem här. De träffas ju jättesällan, extremt sällan. Alltså, du är aldrig att de hörs själva, utan det är ju någon gång om min morbror kommer och hälsar på våra mormor. Ja. För att de bor ju inte i samma stad heller. Nej. Men de hörs ju aldrig av, träffas aldrig. Nej. Och då kanske det är så här, nej, men de kanske inte har något gemensamt. Nej, men det skulle... Alltså min pappa har en bror som bor 200 meter från honom, som de aldrig ses. De bor i samma kvarter typ. Men det skulle ju aldrig hända till exempel i ett östeuropeiskt land liksom. Nej, men det skulle ju heller aldrig hända med mig och min syster. Alltså min ena syster. Nej. För att jag vill ju ha en relation med henne och jag vill ju umgås, men om man inte har något gemensamt, alltså måste man göra det då bara för att man är släkt? Nej, kanske inte, jag vet inte. Nej, det kanske bara inte måste, och så känner jag inte, så är du kanske på min andra sida av släkten, att så känner jag inte där. För där har vi inte så mycket gemensamt. Men jag tänker så här, det här är ju, jag märker på min äldsta farbror och även på mina föräldrar att de har blivit väldigt mycket mer så här, släktintresserade. Så att de tog ihop också en kusinträff. Fast ja, häften är ju döda. Men alltså, och så här att de intresseras väldigt mycket och liksom hittar kort från farmor, bla bla bla, och farfar och hittar dit och sådana här saker. Och det kanske är så här. Det här kanske man någon gång kommer tycka är väldigt roligt och viktigt i äldre dagar. Och så har man inte svarat på det. Kanske är så man ska tänka också. Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Men... ja, låt oss inte fördjupa oss mer i det här. Det var väldigt intressant den här släktträffen för min syster lyssnar ju på den här podden. Hej, hej, Thea. Hej, hej. Hej, hej. Hon tyckte ju att, och jag vill också komma in på, denna historia med bajs och sånt hemma som jag berättade förra veckan. Mm. Oj vad hon skrattade. Hon låg och gaflabbade sängen. Oj, oj, oj, så hon skrattade. Detta berättade hon på släktträffen. Bland annat, ja, min moster, min mor var i samma rum och mina kusiner. Och tyckte, berätta den här historien nu. Berätta den här. Hur var det nu? Och jag tyckte att det inte läge att jag då... Men det var väl inte så farligt? Ja, men det var ändå så här. Jag ändå behövde säga så här. One night stand och... Ja, men ja, det var ändå, Fredrik, jag du tror inte att dina föräldrar typ är så här bakom flöjt. Nej, nej, det tror jag inte. Mamma lyssnar ju dessutom också på detta. Så det är väl inte så konstigt. Men det var kanske med min moster som jag tänkte där att... att hon är ändå ett missionär. Det kändes lite konstig stämning. Och det var inte riktigt läge att säga det där. Men min syster hejade på så himla mycket. Så det blev så. Bra gjort. Ja, ja. Och sen upptäckte jag också. Att helt plötsligt så är det massor med barn. Alltså det är 9 barn i denna del då. Som är mellan 7 och typ 6 månader. Alltså inte 7 månader utan 7 år och 6 månader. Det har det aldrig varit förr. Eller det har du, men de kom successivt. Och nu var de alla med. Och pratade och lät. Och det var så mycket. Och jag fick inte längre sitta vid barnbordet. Nej. Utan jag har vuxit ifrån därifrån. Och för första gången ville jag också sitta vid barnbordet. För de fick mycket godare mat än vad vi fick. Vi fick smörgåstårta. De fick spaghetti och köttbullar. Ja. Smörgåstårta. Ja, det är inte gott det. Alltså, slafs. Det finns ingenting på smörgåstårta som är gott. Det är slafs i... Nej, varför tycker svenskar om det så mycket? Det är märkligt. Nej, men det är i majonnäsen som förstör det mesta. Nej, jag tycker räkorna eller alternativt. Och ägg och sjuk. Men det här lever på sig som vi sa i då. Nej, men alltså det är ju det också att man ska ha majonnäs, kaviar, ägg, räkor, lever på sig, skinka, allting på samma. Ja. Det är helt sjukt. All skit jag kan hitta i kylskåpet. Nej. Och dill eller något ska det vara, en dillkvist på. Ja, det ska det vara. Dillen. Varm smörgåstårta däremot. Det tycker jag är härligt. Ja, men det är ju en helt annan sak. Härligt. Det är gott. Ja. Varm smörgåstårta är härligt. Kall, ohärligt. Ja, typ så. Ja. Ja, nog om detta. Jag var även på någon slags avens-samkväm hos min flickvän. Men det är inte intressant. Så vi hoppade. Ja. Det kan vi göra. Ja. Det var så här, va? Att det var en som sa så här till mig i veckan, eller när det var förra veckan. Ja. Skit i det. Ja. Och då undrar jag, hur skulle du tolka det här? Alltså jag brukar ju aldrig snacka skit om folk, men när jag är med dig så gör jag det. Ja. Alltså, jaha, kände jag då. Ja. Det var det. Jag tycker, nej det var inte det. Men är det så här, är det bra eller är det dåligt? Eller egentligen låter det ju dåligt. Men jag tänker att jag vill säga det som bra. För då är det så här, ja men det är för att vi känns så här, att som att vi kan prata med varandra. Så här, att inte, jag skulle inte snacka om det med någon annan. Och så där, att man kan anförtro sig. Ja, förtroende. Liksom. Ja. Ja, kan man tolka det så tror du? Ja, det kan man nog göra. Så att man inte, för man annars låter det jättehemskt som att jag är värsta skitsnackspersonen. Ja, man vill inte vara den som I bring the skitsnack fram liksom. Nej. Nej. Ja, men jag kan göra det ibland alltså. Eller jag kan verkligen snacka skit ibland. Men alltid i... alltså i något slags stängt sällskap. Slutet sällskap. Ja. För att jag tycker ändå att jag måste kunna få göra det. Alltså, skit, vad är skitsnack? Men alltså att man kanske inte alltid säger så snälla saker om vissa personer. Men man stör ju sig på folk överlag. Mm. Och då tänker jag, om det är någon som man känner att man har förtroende för, så kan man väl få säga det till den personen. Ja, men det måste man ändå få göra. Eller? Ja, alltså skitsnack är ju mer kanske om man hittar på saker också. Eller så här, förtal typ. Ja, eller... det är skillnad också. Ja, eller... men om det är så här... den gjorde så och det tyckte jag var lite konstigt beteende. Eller hörde du, det där lät inte så bra. Ja, ja men liksom, det är skillnad men... på också liksom, om man liksom sprider massor med saker om personer som inte den kanske tycker det är så kul att komma ut också. Om man liksom pratar med andra. Även om inte det. Ja, men, nej, det... Alltså, då blir du hemskt liksom. Men till exempel om jag berättar... Ja, men då blir det en skvallertant. Ja. Och det tycker jag inte att jag är på det viset. Nej, det är tydligen jag är skvallertant. Har jag också framkommit. Är du det? Ja. Vänner jag träffade nu i söndags då. Så pratade de en annan gång vi träffades. Och bara, åh gud, mycket skvaller jag hade då. Ja. Oj vad jag höll låda och berättade mycket saker. Och typ, den ska ha barn och det har hänt där. Och... Jo men är det skvaller eller? Ja men på ett sätt är det skvaller. Och sen så visste jag väldigt mycket om saker. För jag menar att någon ska ha barn, det är ju ganska så här offentliga uppgifter. Eller oftast ja, men... är det något som alla kommer få veta. Om det inte är så här innan de har berättat ja, för alla. Det, jag var väldigt, väldigt snabb på, jag var den första som kunde bringa denna nyhet så att säga. Så att ja, det var ju liksom, okay. Och man kunde också berätta om att ja men så har den... väldigt mycket så här ingående om så här historier om folk som har hänt och sådär. Alltså, news i Stockaryd, mycket den hade jag. Så det blir ju ändå skvaller på något sätt. Alltså, jag visste ja. Väldigt mycket. Och då så sa jag så här att bara, ja, vad hemskt. Nej, för jag är inte sån skvallrig person eller så annars. Och det är en som säger, jo, fast det är du ganska mycket. Och jag funderar på det, och det kanske jag är. Fy, vad är hemskt. Men jag vet så... inte, det är svårt att avgöra, tycker jag, för... Alltså, jag tycker det är självklart att om det är någonting som skulle röra någon som både du och jag känner eller vet om det är, då skulle jag ju lätt säga det. Ja. Alltså, om det inte är något så här hemligt som någon bara sagt till mig i förtroende. Nej, men då alltså, säger man ju inte det. Men till exempel saker och ting som är liksom roligt. Jag är ju gärna... Alltså, vet, när mina nära vänner kan vara så här, det här lite pinsamt om det kommer ut, så kan jag tycka det är ännu roligare att sprida det då. Sån är ju jag lite. Ja. Just det. Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag bara... Man vill ju inte vara en skitsnackare, va? Nej. Samtidigt som jag vet ju att jag kan ju snacka dåligt om folk ibland. Ja, men det kommer ju ingen... Om inte det, alltså så länge man kan behandla den människan som man kanske har lite svårigheter med respekt när man vill träffa den. Ja. Så det händer ju att vi ibland snackar om folk, en viss person. Och även om jag skulle träffa denna personen så skulle jag ändå behandla den med respekt liksom. Ja, oja. Och det är ju en annan sak jag tycker att man måste ändå kunna... Men då känns ju det, är man falsk då? Eller något slags falsk spel? Nej, det, alltså, det är någonting jag riktar mig på. Att vadå, man måste vara så himla ärlig om vad man tycker om folk liksom. Nej, det behöver man faktiskt. Nej, men som att folk är så här på typ dokusåp och sån här skit. Att ja, jag tycker inte om den, därför säger det till den och tycker den är dum i huvudet. Och så, ja, men det handlar om social kompetens. Bara för man inte tycker att en människa är bra val eller inte håller med om det. Så kan man ändå bete sig och vara snäll och trevlig. Det vill inte vara falsk eller? Nej, jag håller med. Nej, men det är det ju i Big Brother. Ja, till exempel. Ja, också många resonerar sådär att jag tycker inte om henne. Typ ungdomar, speciellt 90-talister. Dessa 90-talister. Ja. Det var något mer jag hade på det. Nej, det var nog inte. Nej. Men. Jo, det var det jag tänkte säga. Skitsnack. Alltså, jag ger alla nu som lyssnar på det här. Ni får snacka mycket illa ni vill om mig bakom er rygg. Jag tycker det är, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Så keep going. Ja, men jag kan ju även ta emot, vad heter det, konstruktiv kritik. Det kan jag. Nej, det kan jag. Jag tror inte jag kan det. jag tar åt mig så mycket. Säg inget. Håll det för dig själv. Ja, du vet att ni snackar om det bakom Emmas rygg. Än ni säger det till henne. Så vill hon ha det. Ja, så gör vi. Ja, så gör vi. Du? Ja. Jag tänkte, är det okej för att ställa några frågor till dig? Ja, det är okej. Mm. Jag var ute och surfade lite, kom in på någon slags blogg här. Det händer inte så ofta, för jag läser inte så mycket bloggar. Men då hittade jag mina vänner, någon som fick till mina vänner-grej. Mm-hmm. Och det gjorde man förr när man var i högstadiet. Ja. Får jag ställa några vänner-saker? Ja, det går. Det här kan vara svårt att svara på, då får du passa. Vi gör inte något utdraget av det här. Nej. Så snabbt som möjligt. Stjärntecken. Ja. Vad sa du? Stjärntecken. Fisk. Fisk. Hårfärg. Brun. Kul att du tänker efter. Ja, men jag har ju haft olika. Ja. Ögonfärg. Va? Ögonfärg. Pass. Pass. Ja, men den är så blandad. Jättekonstigt. Ja, men alltså jag har typ så här lite grön, grå, blå, tjo, blandade ögonfärg. Den är inte så konkret. Nej, okonkret. Kanske det är så svårt, ja. Ögonfärg, okonkret. Familj. Ja. Ja, bra svar. Intressen. Vad heter det? Porslin. Porslin. Favoritmat. Mm. Alltså, åh, jag hör ju inte dig så bra. Favoritmat. Det är så svårt nu för tiden, men något med citron i. Jag har citron i nästan all min mat. Jag köper säkert 10 citron i veckan. Äckligaste maten. Och ägg. Ägg. Oj. Favoritidrott. Ja, men det är typ så här simhopp på TV. Du, det är kul faktiskt. Ja, det är ju speciellt den här dubbel när de ska vara så synkade. Ja, det är fränt. Ja. Dubbel lots och sånt kanske det simhopp. Bästa ämne i skolan. Jag tänker högstadie eller gymnasiet. Ja, men då var det nog matte typ. Oj. Hatämne i skolan. Idrott. Också engelska. Ja, det var de enkla frågorna. Här är det, det här frågan som ska vara roligare ändå. Bok och låt, och du får få säga en utom varje, som jag önskar att jag hade skrivit. Okej, okay, Harry Potter. Ja, du och Katarina Rikman. Ja, eller hur. Låt. Nej. Jag vet inte. Nej. Det var svårt. Jag skulle behöva tänka så länge så jag passar. Vi säger Proud Mary. Ja, eller Varm Corn Boogie. Det hade också varit kul. Nej. Samlar på. Ja, porslin. Sant. Visst, jag tänkte att det här blir kul, men det kommer att Nej, det var inte alls. Favoritdrink. Åh, fyrke fjärdligt. Ja. Okej, jag är inte 16 år, men jag tycker att White Russian är jättegott. Det är också min favoritdrink, fast jag tar ju alltid White Russian utan alkohol, så det är bara mjölk och is. Det tycker jag är härligt. Ja, det tycker du är härligt. Favoritlukt. Vad heter det? Nej, jag vet. Tomater. Såhär kvisttomater. Det luktar så gott. Kul, för det här jag tar ju det här på, då är det något som har skrivit i sina svar. Och då har de skrivit i någon såhär tjejparfym. Typ såhär date. Ja. Jag gillar inte parfym. En gång, det här måste vi ju bara säga. Jag jobbar på korvfabrik ibland på sommarna. Ja. Och en gång så var det en som sa till mig att hon inte kunde stå och jobba jämte mig. För att jag luktade så mycket parfym. Och hon var allergisk. Det är bara det. Ett, det luktar sjukt mycket korv där inne. Två, jag har aldrig använt parfym i hela mitt liv. Du använder ju inte parfym. Jag bara, okej. Nej, men vi byter lite här. Märkligt. Parentes. Ja. Jag skulle helst vilja bo. Där det är varmt. Där det är varmt. Fast gärna när de pratar svenska, för jag är inte så bra på språk. Och med andra ord, Phuket. Eller något. Ja. Jag kan bo någonstans. Du vill bo, jag vet inte. Ja. Det här frågan är en liten favorit. Om jag fick välja föräldrar så skulle jag ha valt. Säg nu inte mamma. Vad sa du? Du får inte säga din egen mamma och sen du förstås. Nej. Mm. Nej, men hade jag inte valt heller om jag fick välja. Nej, jag skojar. Nej, men gud, jag hade nog valt så här. Typ, det här är jättefjantigt. Anders Ekborg och Elin Sjö. Tänk vad bra jag hade sjungit. Ja. Tänk. Vad fint. Ja, och så kunde jag fått vara med i Chess. Mm. Ja, det hade du fått två gånger om. Ja, eller det. Ja. Ja. Vilket... Nej, men jag tänkte så här, någon biroll, någon så här barnbiroll. Ja. Jag hade valt Pernilla Wahlgren, för det hade varit Benjamin Wahlgren. Och det, nej. Kändis du skulle vilja vara? Nej, men jag... Nej, jag vet inte. Kändis du skulle vilja vara med? Oj, Bob Hansson. Bob Hansson, vem vill inte det? Eller Marcus Krunegård, men nej, Brolle kanske. Brolle. Brolle, där har vi han. Ja. Nu har jag bara några få kvar här som jag tyckte var bra och roliga. Ska bara hitta dem här. Du hamnar på en öde ö. Vem skulle du helst vilja vara med? Om du hamnar tillsammans med en person. Men det skulle vara kul om du var där också. Ja, gött! Tänk vad kul det skulle vara. Ja, det hade varit kul. Hade varit. I alla fall ett tag. Ja, ja. Ja. Nej, det hade haft kul. Ja, ja, det hade ja. Det var ett långt test det här, du. Eller, jag vet inte vad det leder. Nej, det leder ingenstans. Jag tyckte bara det här var en härlig back till 90-talet på något sätt. Ja, visst, visst, visst. Ja. Där har vi den sista frågan här nu. Du ska få hänga en dag med en kändis. Död eller levande. Vem? Ja, men... Det är ju redan varit så här kändisfrågor, känner jag. Klassiken. Okej, okay, då tar vi bort den. Då tar vi bort den. Om jag fick 10 miljoner, vad skulle du göra då? Jag skulle... Det låter så himla tråkigt också. Men jag skulle typ betala av alla studielån. Det är väl inte tråkigt. Och så skulle jag typ köpa... allt som jag, all porslin som jag vill ha. Och så skulle jag ha en fin lägenhet med fina möbler. Och så skulle jag betala någon för att skriva min CV. Nej, jag skojar bara. Men 10 miljoner, nej, men jag skulle nog så här vilja typ jobba så här 50% på ett bra jobb. Eller så här 40%. Ja. Typ lagom, jobba lagom mycket. Och bara kunna göra lite så här roliga grejer sen. Ja. Och typ adoptera en tiger och ge den massa pengar. Nej, inte en tiger. Panda. Jag kunde adoptera ett barn kanske. Fast jag vill inte ha barn, men jag kunde adoptera ett till någon annan som vill ha ett. Så. Nej, men så. Och sen så skulle jag nog... Jo, jag skulle skaffa en PT. En PT, ja, kul. Ja. En personlig tränare. Skulle jag. Skulle du ha någon som varit med i gladiatorerna då? Typ, det här är Phoenix, vad sen heter egentligen Lars. Nej. Snälla, jag kan inte ha haft det. Det hade jag tyckt var kul. Ja. Plexus. Plex. Nej. Ja. Nej, nu var jag klar med den. Inslag. Det är kul för att nu har allting handlat om mig jättelänge. Ja, men det, ibland får du göra det. Jag tycker det är fint att ni gör det. Alltså, en sak jag vill bara... Sist. Jag känner som att vi har pratat så här, fast vi har aldrig pratat om det, att det här gäster med gester. Mm. Av någon anledning så tittar jag på något avsnitt eller två. Var det då Allsång var med och Galenskaparna var med? Ja, ja, det har jag också sett. Det såg jag, men sen såg jag ju, ja, men då var det inte så kul att du har sett det. Nej. Jag trodde inte du hade sett gäster med gester alls. Jag har sett ett. Det är det. Men jag tyckte det är så roligt att Maria Montazami, att hon är tofsambassadör. Är hon med varje vecka? Ja, hon är med varje vecka och har tagit fram en ny tofs som de ska ha och dra i om de inte kan. Ja, varför inte? Och då är det så här, idag ska vi ha den här lyxiga tofsen. Ja, och så är det så här helt olika grejer. Jag tyckte det var kul. Men det var så kul, jag tänkte att du inte visste det för du inte hade sett det. För du, ja. Men det här med gäster med gester. Jag kom på mig själv och sitta och skratta gott åt det här. Jag tyckte att det var ganska roligt. Ja, men alltså det är ju det som också är så sjukt. För det andra avsnittet jag såg. Vilka var det då? Jo. Det var någon slags mat. Eller vad hette de? Gourmet-laget. Det var Carl-Jan Granqvist. Nej. Bengt Fritjofsson. Och Anna Skipper. Nej! Fattar du hur dåliga de var på att göra charader eller? Vem har kassat dem liksom? Det... Nej, men jag vet inte. Det var jättedåligt. Skikt. Ja. Ja, nej. Och då bara, men alltså, och varför är de med i det här programmet? Nej. Alltså det är ju ändå lite roligt med folk som är lite duktiga. Ja. Så här, i sådana fall. Jag skrattade gott åt det här, för det är ju en känd person som ska vara med varje gång i varje lag. Ja. Vilket är konstigt, för oftast, kanske ibland så är de inte så kända med personerna. Nej, så. Jag tänker så här, om de kommer ut och inte vet vem det Nej, är. Det skulle verkligen kunna ske. Men när Galenskapen med, de fick ju Pernilla Wahlgren. Och då när de kom fram till att det hette Pernilla. Ja, de har varit med 2 gånger. Jaha. Men här då var den här gången. För jag tror att de fick Sean Banan en gång. Aha. Ja, den här gången jag såg så var det Pernilla Wahlgren. Och då så sa de, han har gått fram, det var Pernilla och Val. Och då säger de bara, Val, Pernilla, Val, Pernilla, Pernilla Wahlberg. Ja, just det. Okej, nu inser jag att jag har sett 3 avsnitt. Är det för du gillar Erika Olsson så mycket? Som det. Nej, men jag gillar Stefan Holm då. Ja, han är rolig där. Visst gör man det? Ja. Ja. Jag kär idag. Har du något mer ämne? Jag har ett ämne här, men det är så vansinnigt stort så det hinner vi inte med. Nej, men ta inte det då. Men jag kan säga en sak som jag inte gillar. Eller du kanske vill ta det. Nej, jag vill inte ta det. Det blir så långt förra veckan. Ja, jag tycker inte vi tar inte det. Nej, nej. Men jo, så här va. En sak som jag inte gillar. Ibland när man kommer på musikskolan ska man gå in i ett övningsrum, sätta sig och spela piano så här. Mm. Då är det helt så här kladdigt på tangenterna. Då tror jag. Alltså inte kladd, alltså så här, nej, nu tror jag att det kommer komma något så här äckligt, men utan det är liksom folk som är så här, oj, jag måste smörja in mina händer med handkräm. Ja, men det är det sjukaste jag vet, eller vad säger det är det inte. Ja, men hur äckligt är det att komma till ett piano som är kladdigt? Ja, men verkligen. Och så bara, aha, det är någons handkräm. Men ja, sjukt är det. Men det här med handkräm. Nu får du stå till svars för hela kvinnliga könet här nu. Ja, men Fredrik Haglik, hur många gånger trodde jag smörja in mina händer med handen? Men jag kan säga att det händer, men det kan jag kan säga varför. Ja. Och det är för att jag, det här är jätteointressant, men jag på, speciellt på vintern så var jätte så här, alltså jag får så här, mina händer torkar inte upp men här vid naglarna. Nej, nagelbanden. Då blir det så här att det flagar upp så här, det är jätteont. Mm. Jag tror att du att det är 90% nu som sitter med och nickar med nu när de lyssnar på det här, att de har upplevt det här. Så det tror inte alls. Och då blir det så här att, och det blir speciellt så förresten när man jobbar på kaffefabriken, för man måste tvätta händerna 70 gånger. Mm. Och man har så här handskar hej och då så är det så här, då brukar jag ibland på sommaren på kvällen smörja mina händer innan jag somnar, bara för att det gör ont när man får så här, när det flexar upp. Och det gör det, det är klart man måste smörja in sig när man blir torr. Ja. Absolut. Men det här är nog en spaning som jag har. När jag pluggade då i sjuksköterska i 2 år. Mm. Och vi var en klass på, när vi var alla så var vi 140 pass. Sen delade vi halvklass, så vi var 2 olika delar. Då var vi ungefär 70 där då. Och i vår klass kan vi vara 7 killar kanske. Då kunde man se samma grej i de här stora föreläsningssalarna. Då var det så sjukt många utav tjejerna som tog upp, de hade dels med sig en vattenflaska och en tub handkräm och smörjde in titt som tätt. Det tycker jag är konstigt. Och folk, liksom, det är jättevanligt att folk med handväskor har med sig handkräm och smörjer in. Jag känner flera som är så här och är nästan beroende och ska smörja in, ska du ha lite handkräm? Och jag, alltså jag kanske smörjer in mina händer och när de är torra, och det är ju årstidsberoende. Men det är ju inte många gånger per år jag gör detta som jag känner att behov. Och aldrig att jag skulle göra det när jag ska ta i någonting, för jag tycker det är så äckligt. Utan då gör jag det alltid precis innan jag ska sova. Ja. Så det hinner så här torka in. För att jag tycker det är så äckligt när man är så här geggig om händerna. Jag hatar det. Men jag kommer ihåg när vi gick i gymnasiet. Då hade folk hjälpt det. Det är sjukt. För det behöver man inte. Kroppen producerar ändå så mycket. Ja, det irriterar mig så fruktansvärt mycket. Och så tar man, jo, men jag är så beroende av det. Jag måste ha det. Okej, topp 3. Topp 3. Okej, topp 3 är vit mat. Mm, vit mat. Mat som är vit, alltså. Yes, på 3:e plats. Det här är till och med vit i namnet. Vit chokladpannacotta. Det är väl mat du äter det? Ja, men det är efterrätt. Ja, det är väl mat, eller? Okej då, men det får inte bara vara efterrätter och godis och choklad och sånt där. Nej. Vi chokladpannacotta, det är för vansinnigt gott. Bjud mig på det, folk, när jag kommer. Nummer 2, risgrynsgröt. Åh, jag älskar risgröt. Det är så gott. Nej. Och jag gör ju detta i ugnen också. Det är ett tips till alla. Att man kan göra det i ugnen. Så, för då behöver man inte stå där rörig. Det är så bränns vid. Så vansinnigt gott. Jag älskar risgröt. Det är nog bästa med hela julen. På julafton man äter risgröt. På julafton så brukar jag äta en gång när vi är hemma hos min pappa typ. Bara för att, okej, jag får äta lite gröt. Det är så fantastiskt gott. Första plats. Glass. Vaniljglass. Oh, alltså, det är så dåligt. Jag sa inte typ efterrätter. Topp tre. Det hade typ blivit samma, fast risa la Malta. Nej, det tycker jag är, det är för sött och sniskigt. Jag tänkte faktiskt att jag skulle fråga, så skicka frågan, är det okej om jag tar till exempel såna här saker? Och då visste att du skulle säga nej. Och då, jag var inne och googlade på mat som vit. Och då var det typ, ja, men det var ju typ ris, vita soppor, typ. Det var ju ingenting jag tyckte var gott. Ja, men jag har jättemånga bra. Till exempel? Mozzarellaost. Det är väl ingen mat? Du kan inte äta mozzarellaost i bara. Men är du dum eller? Det är ju en, alltså det är ju en ingrediens, matingrediens. Ja, men det kan väl glass vara också. Du kan väl säga crème fraîche. Nej. Och mjölk. Keso kan du säga, filmjölk. Ja. Broccoli tänkte jag säga, blomkål. Broccoli. Det är ganska grön. Ja, men det är ju inte. Ja, men det var för att, vad heter det, Viggo, min systers ena son sa så här, jag bara, vit blomkål, nej, vit broccoli, grön broccoli, jag vet inte, han sa något. Han sa något. Jag blev helt förvirrad. Ja, nej men, ja, så vi behöver inte bråka om det här. Topp tre bästa appar, kör. Nummer tre. Okej, på tredje plats. Kommer Jönköpings länder. Jo, jag ska säga fan. Min bror hatar det. Han är så arg på det. Nej, men alltså det är så bra om man jämför med Örebros. Det var därför jag ville ta den. För Örebros länstrafik är så dålig. Jag blir förbannad. Man kan aldrig fatta hur man ska göra. Du höjer upp. Ja, med jämförelse där då. Mm. Ja, det var jättekonstigt. Men så blev det nu. Jag vill bara flika. Jag hade lite. Jag vill bara flika in med lite historia om Jönköpings länstrafiks app. Här då. Men nej, den är väl inte så, jag tycker den är bra. Ja, den är jättebra, jag håller med dig. Jag tycker den är fantastisk om man jämför med deras hemsida som är helt värdelös. Ja, men då hade min bror skulle då åka hem med tåget hit. Och då hade han på många andra appar, det är så när man drar ner så laddar det ju om där då att det blir refresh. Ja. Så är det inte på den, drar man ner så då laddar det om till nästa dag liksom, nya hålltider där då. Och det tänkte inte han på, så han tog ner och laddade om. Drog ner och laddade om. Nu har jag hittat ett tåg som han ska gå med på helgen. Och jag bara, men Marcus, så där går väl inte till Socker. Det går väl bara till Nässjö på helgen och sådär. Han bara, nej, det står enligt appen. Fick men då ju var ju han som fel. Jag vet, man hatar den. Nummer två. Ja, då har jag mer tänkt vad jag använder ofta. Och det är metronomappen som jag har. Ja, fast den låter mig blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip, blip. Ja, men den är bra tycker jag. Ja, användbar. Det finns många olika taktarter och betoningar och underdelningar och jag brukar använda den ofta. Ja, och nummer ett. Alltså, jag har inte valt de roliga stapparna som ni märker. Men nu har jag valt den bästa som jag tycker att det här är det bästa. Är det ficklampan? Nej, Skatteverket. När man bara kan deklarera mitt i telefonen. Det är fantastiskt. Tekniken är modern. Kan bara klippa. Nej, men på telefonen. Riktigt, hur smidigt är det inte att deklarera i telefonen? Man bara tjup tjup. Fast det är ungefär lika smidigt som ett sms. Nej, fast det är ännu smidigare. Fast du måste ändå gå in. Alltså, tänkte så här, om jag ska deklarera. Då får jag sms eller den här appen. Och sms, då var det att skriva in siffrorna. Och så räckte jag hur många klick det var. Det var inte så många. Och sen så räckte jag med, då behövde jag gå in på appen, söka på Skatteverket, ladda ner den, trycka på ladda ner, slå in med ett lösenord för att ladda ner den. Få ner den, trycka på den igen, vänta på att den kommer ner, trycka på den igen. Så jag hade ju den redan från förra året. Ja, men jag resonerade så. Sen kom jag på att jag kunde göra skitmycket avdrag, så då kunde jag inte deklarera alls. Nej, då är det ju en annan sak. Ja. Ja, men det var de tråkiga jag hade valt, men så var det. Kan du inte bjuda på en bubblare då, om du tänker en riktigt rolig app? Okej, det är Ratsit. Det var inte så roligt. Jo, det är roligt. Jag tänkte att det skulle vara jag är så sjuk. Jag trodde det skulle vara såhär. Ibland är jag väldigt nyfiken. Och då kollar man så här, hur gammal är den egentligen? Och var bor den? Och hej och ho, och vem bor med på den adressen? Och då är det så här, värsta skvalletanten kommer fram där ibland. När man så här börjar kolla, och man pratar om någon. Man pratar om någon lärare eller någon man råkar känna eller träffat någon gång. Och så bara, hur gammal är den egentligen? Och så om man är nyfiken på om någon bor på samma adress och sånt. Det är skitbra. Jag trodde du skulle säga det så här, när man fejkdricker öl eller så här, har bubbelplast eller blåser sopor. Men det var ju så 2010. Nej, jag tycker det var roligare det jag brukar... Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag använder mycket så här bra grejer, men jag använder inte... Jag spelar typ ett spel, och det är Songpop just nu, och det spelar jag på datorn istället. Ja, då använder inte det mycket. Ja. Så kan det vara. Nu är klockan mycket. Jag tänker att vi kanske håller där. Ja. Det gör vi. Jag tycker det här var härligt samtal. Det gick väldigt fort. Kanske lite osorterad podd idag, men... vad skön. Ja. Ibland låter jag aggressiv fast jag inte är det. Jag vill bara säga det. Det händer ju att folk tror att man är arg och sur och så, fast man inte är det. Nej. Men jag bara låter så. Egentligen är jag en glad liten lärka. Ja, det är ju en lärka glad. Så glad är det ju. Ja. Ja. Exakt. Jag är faktiskt det mestadels. Ja, det tycker jag. Du är en glad person. Ja. Nu visar jag. Ljuset brinner fortfarande. Låt det brinna. Låt det brinna. Åh, ska vi prova det? Kan vi inte prova att sjunga en sång? Nej, men jag hör ju inte dig när jag pratar, så det går inte. Vi provar att sjunga en sång. Istället, kom på en julsång snabbt nu. Men Fredrik Haglik, jag hör ju inte dig. Vi chansar bara och se hur det blir. Och så bara klipper ihop det för att se hur det blir. När mörker och kylar ligger kring vårt hus och sviljar. Ja, nu! Låt det brinna. Låt det brinna. Ljuset i advent. Jag hör ju inte dig någonting. Det går inte, fattar du. Låt det brinna. Det har väl takt, använd metronom. Nu lägger vi ner den här podden. Det var roligt det här. Tack ska ni ha. Hej då. Nej, det är inte Hej ska du ha! Hej ska du ha, Natti Pappi!